A Ràdio Cornellà parlem en femení. Es veu tan clar que durant segles hi ha hagut una discriminació positiva masculina. El personatge, el héroe, continua sent varó. Fa 4 dies que hem començat i hem fet l'hòstia de coses, eh? Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Bona nit, passen 3 minuts de les 9. És dimarts 30 de juny. A aquestes alçades de la setmana, com ja és habitual, toca parlar en femení des d'aquí, des de les filles de Lilith. I avui ens apropem al món de la ciència i de les noves tecnologies. Uns sectors que, si fem cas de les dades, sembla que cada cop interessen més a les dones. De fet, en els últims 10 anys, la presència de noies a les carreres d'enginyeria s'ha duplicat aquí a Catalunya. I en el cas de les carreres científiques, actualment les dones ja són la meitat de l'alumnat. Fins i tot en alguns casos superen aquesta meitat i són majoria. Però, malauradament, quan parlem de llocs de responsabilitat en el camp laboral, les xifres canvien bastant. En tot cas, d'aquestes qüestions en parlarem en uns minuts amb les expertes que m'acompanyen aquí a la taula. Recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic i, com sempre, l'Anna Pitar ens donarà les claus per anar a la moda sense fer patir les nostres butxaques. Jo crec que sona prou interessant, no? Si la resposta és sí, només us queda continuar sintonitzant la 104.6 per entrar en aquest espai exclusiu per les dones i deixar-vos acompanyar, evidentment, per l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla. La Laura Flores, benvinguts i benvingudes una nit més a les filles de Lilith. Nou i 5 minuts de la nit, fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. I a poc a poc sembla que les dones van guanyant terreny a les forces armades. Tot just ahir, el rei Joan Carles I i la ministra de Defensa, Carme Chacón, van acreditar a la comandant Maria Gràcia Cañadas, de 39 anys, com la primera dona oficial de l'Estat Major. La comandant va estar destacada en la missió internacional de Bòsnia, on es va formar amb altres militars de l'exèrcit de terra en qüestions diplomàtiques nacionals i internacionals. Sempre són bones notícies que les dones comencin a ocupar nous llocs de treball. I a més, ja tenim una nova mostra que les polítiques de conciliació funcionen. Segons l'estudi elaborat i presentat recentment pel Departament de Treball, la taxa d'absentisme es redueix fins a un 30% en les empreses que posen en marxa polítiques de conciliació de la vida personal i laboral. Durant la presentació de l'estudi, la consellera de Treball, Mar Serna, ha explicat que, en moments de crisi, és important continuar insistint en la productivitat de les nostres empreses. I atenció a aquestes declaracions. Soc una persona segura de mi mateixa, exigent, fidel a uns ideals, amb un sentit de la justícia molt marcat i, a més, molt feminista. Així es descriu Alexandra García, l'estudiant barcelonina que ha pujat al podi de la nota més alta de la selectivitat amb el seu 9,82. Diu que vol estudiar dret i especialitzar-se en temes de gènere. I desitgem molta sort i moltes felicitats a Alexandra García. Moltes gràcies, Guillem Riera. Nosaltres continuem parlant d'estudiants que comencen la universitat, en aquest cas en unes aules una mica especials, perquè d'aquí a pocs dies, concretament el 13 de juliol, comença la segona edició de la Universitat d'Estiu de les Dones aquí mateix, a Cornellà. Ens dona més detalls la vicepresidenta del Consell de la Dona. Bona nit, Judit Ibáñez. Hola, bona nit. Bé, Judit, estàvem dient que aquesta és la segona edició de la Universitat d'Estiu de les Dones aquí a Cornellà, que comença aquest 13 de juliol i durarà tot just una setmana. Què es fa durant aquests dies, Judit? Quines són les activitats que aplega aquesta Universitat d'Estiu? Hi haurà quatre cursos molt interessants, que és donar visibilitat a les dones, diguéssim, que sempre han sigut oblidades al llarg de totes les matèries que estudiem en els estudis, no? I que d'alguna manera pues, fem aquest any dona i salut, violència, després conciliació en el treball i després dones pintores i dibuixants, d'alguna manera. Jo penso que sempre doncs, les dones se'ns ha invisibilitzat i una mica el fer aquesta universitat de l'any passat com aquest és donar matèries als alumnes que d'alguna manera en els estudis corrents no es donen. i penso que serà molt important aquesta segona edició de la Universitat d'Estiu. A més, hi haurà taules amb personatges molt interessants, no, Judit? Sí, hi haurà una taula rodona de dones referents, a la qual hi haurà doncs, la Carmen Albor, hi haurà la senyora Mercè Martí, que és la primera dona que va fer la volta al món amb avioneta, hi haurà la propietària de confeccions Armand Bassi, després hi haurà una, la Naixat, la que va ser Premi en Ramon Llull l'any passat de novel·la, després hi haurà aquest any la senyora Clara Menéndez, que és Premi Príncep d'Astúries perquè d'alguna manera van descobrir la vacuna de la malària, i després també hi haurà la poetessa Síria, que ja va venir aquest any passat aquí a Cornellà. Explicaran doncs, la seva trajectòria, com aquestes dones que en aquest moment doncs, representen una part important en la nostra societat, quins impediments han tingut com a dones per arribar doncs, on estan, a lo que han tingut que renunciar, a lo que no, com han conciliat la seva vida familiar, i al mateix temps faran un missatge a les dones joves perquè d'alguna manera puguin treure model de la seva trajectòria. Ben segur que serà una taula molt interessant perquè totes són dones de primera línia en els seus àmbits. Si no m'equivoco, Judit, la majoria d'aquestes activitats i d'aquests cursos es realitzen a les instal·lacions de CityLab Cornellà, no? A CityLab, sí, sí. O sigui, hem organitzat el dia de la inauguració, vindrà la consellera de Benestar i Ciutadania, amb l'alcalde, el rector de la universitat, la senyora Imma Moraleda de la Diputació, i d'alguna manera doncs, es farà una cloenda el dia 16 amb un concert d'òpera, també, i a més a les tardes hi haurà també rimes i danses doncs, d'estiu, perquè les dones també i les noies puguin disfrutar una mica d'esbarjo. Sí, una setmana molt atapaïda i a més, Judit, hem de dir que per la gent que estigui actualment estudiant alguna carrera a la UB, aquestes activitats es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció. Home, i tant, donen dos crèdits, sí. Per curs de 20 hores, dos crèdits. I llavors, doncs, els alumnes també, d'alguna manera, pues, tenen aquests crèdits i, a més, donem l'oportunitat que s'assabentin moltes coses que atany directament a la dona. I a qui estigui interessat, Judit, on es pot adreçar o apuntar-se per a aquesta activitat, a aquesta universitat d'estiu? Al nostre centre, el Centre d'Informació i Recursos per la Dona, que doncs, a l'horari és de 9 del matí fins a 7 de la tarda i d'alguna manera doncs, es poden apuntar en el centre. Nosaltres hem donat 10 beques a l'Ajuntament i 10 beques també a la universitat per dones de Cornellà que hagin pogut ser becades. Doncs Judit Ibáñez, vicepresidenta del Consell de la Dona de Cornellà, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Esperem que aquesta sigui la segona edició, però no l'última. Molta sort, Judit Ibáñez. Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit. Esteu escoltant les filles de Lilith. Nou i 12 minuts de la nit, continuem mirant a l'actualitat en clau femenina i en clau formativa també. Deia abans a l'inici del programa que si fem cas de les xifres que ens donen les universitats catalanes, avui podem afirmar que les dones cada vegada tenen més presència en els àmbits científics i de les noves tecnologies. Sembla que en els últims 20 anys, per exemple, s'ha duplicat el nombre de noies a les facultats d'enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya. I en el cas de les carreres científiques, les dones ja representen la meitat de l'alumnat, fins i tot en alguns casos superen i són majoria. Però la cosa canvia. Si entrem en el terreny laboral i parlem doncs, de llocs d'alta responsabilitat, però en tot cas per fer un repàs a totes aquestes dades i saber si realment s'ajusten doncs, a la realitat social del món científic i tecnològic, avui m'acompanyen a l'estudi dues dones que coneixen i conviuen de prop amb aquest món. Saludem a una catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzada en robòtica i també investigadora de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya. Bona nit, Alicia Casals. Hola, bona nit. També donem la benvinguda a una catedràtica de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona nit, Montserrat Ponsà. Bona nit. Bé, Alicia, quants anys porta dedicant-se a la docència universitària? Doncs, no sé, diria tota la vida. Porto 31 anys. O sigui que, segons la seva experiència, vostè suposo que ha notat no, l'increment de les dones a les facultats d'enginyeria, tot i que vostè és d'informàtica i sí. Em comentava que aquí no s'ha notat tant. Sí, no, sí, aquí ha pujat i ha baixat. Al principi hi havia més, sí. I inclús ha baixat i tot. Perquè has parlat abans de les escoles d'enginyeria i la paraula enginyeria fa por. Una mica un clar exemple és que quan a la facultat d'informàtica sortien licenciades, els licenciats i licenciades, hi havia més que quan va canviar el nom a la titulació d'enginyeria. En el cas de les carreres científiques, Montse, potser ja fa més temps, no?, que ja esteu acostumats a tenir el mateix nombre de nois que de noies, fins i tot en alguns casos més noies, ja fa més temps que les dones estan bastant ficades en el tema científic, no? Sí, sí, sobretot en algunes de les titulacions. Jo, quan em vas dir que vingués en aquest programa, he agafat una mica els meus alumnes i a veure quina proporció tenia de nois i de noies. Has fet treball de camp, no?, per venir. Sí, he agafat les notes d'aquest any, just ara, i fixa't, a primer, jo tinc primer, i clar, és una mica significatiu, i de biologia, no?, però tinc el 63,6% són noies, que jo trobo que és molt... Si miro els alumnes de quart i és una assignatura lectiva, clar, llavors és una mica diferent, però n'hi ha 79% de noies. Quan jo estudiava, vaig estudiar biologia i era una de les carreres que hi havia noies, però no arribàvem al 30%, això, i era una de les carreres que hi havia més noies, no? Clar, a nivell d'estudiants, jo crec que les noies estan guanyant... sobretot en algunes carreres, clar, hi ha altres, com, sí, com això de l'enginyeria, que fa molta por. Globalment, a la universitat incrementa el nombre de noies, però si la distribució realment, inclús parlant a la pròpia Politècnica, doncs l'arquitectura guanyen les noies, mentre que altres carreres doncs, estem a un 10%. Dèiem abans que potser arquitectura guanyava, no?, per aquell toc potser artístic que també té o que també hi ha darrere d'aquesta carrera, no? I potser és, clar, la paraula enginyeria potser sona a ferros, a màquines, japons, no?, a màquines, i clar, no es pensa tant en què vol dir això o quines aplicacions hi ha al darrere d'aquestes màquines. I de fet, si ens fixem en l'aplicació, això també marca molt. Pues, per posar un exemple, jo estic donant classes de robòtica a la Facultat d'Informàtica i classes de robòtica mèdica dintre d'un màster d'enginyeria biomèdica. El contingut, clar, és la base tècnica és la mateixa, tot i que una cosa està més enfocada a l'aplicació, no? Doncs en un cas no arribo al 10% i en l'altre cas tinc un 50% de noies. Darrere de la paraula robòtica hi ha mèdica. I, per tant, l'aplicació, el pensar en la sortida professional, en imaginar-te, perquè jo crec que quan comences i quan tries una carrera no saps ben bé el que hi ha al darrere. Vaja, jo, quan vaig apuntar-me a la carrera, no sabia... O sigui, quan havia de triar, dius, realment, tens idees vagues, però no saps què passa, què hi ha al darrere. I, esclar, el conèixer que hi ha i que pots, quines sortides tens professionals al darrere i quin tipus de feines pots fer, això marca molt. Pel que diu l'Alícia, sembla que quan a la paraula tecnologia hi afegim una miqueta de ciència, les dones s'animen més, no? Sembla que són potser més amigues de la cosa part més científica més artística, encara. Social, no? Sí, el paper social, no? I científic també. El món mèdic, biològic, aquest és un món que està en majoria en aquests moments. Perquè si parlem de ciències, probablement si fossin ciències físiques o algunes altres, els percentatges... Els físics, els matemàtics, els químics, poder no n'hi ha tantes, no? Potser no és tan dominant el número de noies. Influeixen potser els prototips masculins que normalment es relacionen, per exemple, una carrera d'enginyeria, com deia ella, segur. Es relaciona amb màquines, sembla que màquines tota la vida és màquines, és igual a homes, no? Les dones són poc atrasses amb les màquines, no? Hi ha aquest mite, no? Potser aquests rols han influït molt, no?, a l'hora que les dones hi accedeixin. De fet, a mi em va costar triar la carrera perquè vaig pensar, bueno, faré enginyeria i ho vaig descartar de seguida. Com dient, no, això és per homes. Sí. A mi em va passar. Si no fa il·lusió, i després, no? Era com, no toca. Això va ser la reina, no? Allà. I després, parlant, discutint, fent, pensant, vaig arribar a la conclusió de que sí que era el que havia de fer. Però mentre arribes al primer dia de classe, el meu pare m'ha dit que fes això, i tu, que has estat doncs, mig any donant-li voltes, i... Esclar, dius, portem al darrere tota una... També hi ha molta cosa familiar, no? També, no? Això que deies... Sí, potser, familiar no? I perquè social famílies... de l'entorn, sí. Perquè inclús dintre el professorat mateix, no? Vull dir que hi ha entorns d'escoles, de centres de secundària que potser hi ha inclús una educació ja de persones, no? Que tendeixen a dir, com dient, a tu no et toca això, que ets noia. I... Ara parlaves... Dir, que no, no és general, però hi ha casos que pot influir en tots els aspectes de la vida quotidiana, familiar, social... Alicia, parlaves ara mateix dels centres de secundària. Precisament la Universitat Politècnica de Catalunya té un programa que és el programa Dona, sí, que el que intenta és incentivar doncs, a les noies ja des de batxillerat a que puguin escollir una carrera tecnològica, no? Tecnològica o científica, perquè la UPC diguem que treballa amb aquests dos àmbits. Això és bastant bo i crec que està tenint bastanta acceptació. Vull dir, s'ha notat a nivell de xifres que les dones mica en mica doncs, també estan escollint carreres tecnològiques i científiques. Sí, s'està fent diverses coses, xerrades, fent visites als laboratoris per veure una mica què és el que hi ha al darrere, no? I que es puguin, que puguin trobar una cosa propera, no? Si no has vist mai, perquè en el teu entorn sembla que has de seguir un camí i t'obren visió de cap on pots anar, doncs això pot ajudar. No fa l'efecte que esperàvem que faria, no? Però... S'ha quedat curt, no? Penseu això, no, potser? Sí, jo penso que no creix com el que et sembla que hauria de créixer. Vull dir, potser hem crescut el nombre de dones, però... Sobretot a informàtica, no? En entorns, sí, molts part. Entorns. I comparant la situació actual amb els vostres inicis, creieu que l'interès de les dones per la ciència i les noves tecnologies s'ha disparat? A nivell de ciència, jo diria que sí, a nivell de la meva àrea, eh? Tot i que ja et deia abans que era una de les carreres que als anys 70 hi havia més noies, no? Però en biologia, era la Facultat de Ciències que estàvem allà a la plaça Universitat, les altres carreres que es feien allà eren majoria... majoria, era rar que hi hagués una noia i en canvi biologia n'hi havia més, no? Però és clar, ara és majoria a nivell de la universitat que hi ha noies, no? No és una cosa estranya una noia en una carrera que aviat potser serà al revés, perquè jo tinc alumnes que em diuen, oi, estic farta de que només tingui companys noies i que em toqui fer un grup de pràctiques amb 3 o 4 nois, és fantàstic, no? De 20, que hi hagi 3 o 4 nois ja ho troben fantàstic, perquè n'hi ha... és escàs, no? Els nois cada vegada n'hi ha menys. En canvi, a nivell de professorat, ja va canviant, no? El que dèiem, quan arribem a terreny laboral, les xifres ja ballen una miqueta ballen més. Ballen una mica més. Tot i que en els primers estadis no és així. O sigui, en un departament, actualment, en un departament de la meva facultat, la proporció pot ser el 50%. En alguns departaments hi ha el 60% de noies, en un altre hi ha el 40%, però diríem que queda bastant equilibrat dintre del conjunt del professorat, Llavors, a nivell d'estadis superiors, o sigui, agafes agregats o agafes catedràtics, això baixa, baixa. Sentiu que heu obert camí a les dones futures, per exemple, investigadores, enginyeres, tecnòlogues? Home, de fet, quan nosaltres vam començar, jo almenys quan vaig començar a estudiar, era estrany. Ara no és el més, vull dir, si encara que hi hagi percentatges més baixos que de nois... tampoc ets un bitxo raro, no? I en la nostra època, quan vam començar a estudiar, doncs les poques noies que hi havíem, clar, era realment molt xocant, no? Jo sempre he dit que he passat d'un col·legi de nenes a un col·legi de nens, perquè va ser un canvi pràcticament total, no? Evidentment, no? És clar, ara hi pensava, clar, suposo que durant l'època potser d'escolarització teva, Alicia... Clar, era un col·legi de nenes... Encara hi havia aquella separació de sexes, no? Hi havia aquella separació, per tant, a mi la meva vida havia sigut sempre amb nenes i de cop i volta vas a un col·legi de nens. És... Que per cert, separació de sexe, que ara es torna a estar a debat, però això ja és un altre tema. Sí. Us voldria comentar una cosa sobre l'últim informe de la Unió Europea sobre igualtat de sexes en ciència i que certifica que a l'estat espanyol les dones representen el 51% del total d'alumnes doctorats, mentre que la mitjana de la Unió Europea és el 46% de dones que acaben aquest doctorat. Això podrien ser bones perspectives de futur per les nostres investigadores? Jo crec que sí. El que passa que també vol dir, d'alguna manera, que hi ha molta disponibilitat i no sé fins a quin punt aquí en el nostre país s'està valorant el fet a nivell professional, el fet de tenir un nivell de coneixements més alt, no? Jo crec que això sí que haurà de canviar d'una manera important, perquè pot ser que d'alguna manera vulgui dir que les dones estem més interessades en continuar formant-nos i treballant, però si això no es valora, a nivell professional, això canviarà. Si em deixes apuntar una cosa més a aquesta afirmació que tu fas, és que segons el president de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya, el Joan Guinovart, diu que aquesta societat malmet el 50% del seu talent i, per tant, no pot anar gaire lluny. No sé si va una miqueta amb la línia, una miqueta potser més exagerat, del que tu ara mateix estaves apuntant, Montse. Segurament una mica sí, potser. A veure, el Guinovart jo el conec molt i és d'aquests que deixa anar una frase d'aquestes una mica per espantar. Però no està lluny de la raó, d'un fons de raó, no? d'un punt que s'ha de tenir en compte, que s'ha de valorar, que s'ha d'analitzar i que s'ha de valorar. La valoració que es fa o la importància que es dona al coneixement que adquireixen les persones, que crec que li hem de donar molt més importància, tant a nivell de la formació dels estudiants de l'ensenyança obligatòria, donar molta més importància, molt més valor al treball, al coneixement, al nivell cultural que un té, que els nostres estudiants a nivell global no l'estan tenint. I, en canvi, les dones, com que són més treballadores i els agrada, o ens agrada més el coneixement de tot i en el detall, doncs s'estan formant més, però s'ha de valorar aquesta formació, no només l'adquirir formació és suficient, no? La societat ha de saber valorar-ho. Jo potser afegiria que també hi ha l'aspecte cultural, que a l'haver-hi més dones passa a ser algú més normal, no? I llavors, potser, si no n'hi ha, doncs no es plantegen certes coses o certs càrrecs, o, vull dir, de vegades et trobes que no hi ha el nom de rectora, ja no hi ha el nom, perquè no ha existit, perquè no hi havia gent per ser-ho, diguem, no? I el fet de que van havent-hi més dones, doncs, de forma natural, encara que amb una velocitat més lenta, doncs alguns càrrecs es van agafant i es va tornant, o sigui, és qüestió de temps de que això es vagi normalitzant, no? Perquè sempre jo penso que tots, inclús nosaltres mateixes, de vegades també notem, diguem, la diferència, o dius que fa una dona aquí, o això, perquè com que no és lo normal en certs entorns, doncs et xoca, no? Jo diria que fins i tot a nosaltres de vegades penso, ui, soc masclista del que has pensat un moment perquè et trobes una situació que no és normal, no? I potser es tracta d'anar-ho normalitzant mica en mica. És anar vivint-ho i hi ha tanta cosa fins i tot sutil al darrere amb tot el que estàs veient i vivint amb totes les etapes de la vida que ho tens a dintre. Jo penso que tots tenim el que hem viscut, no? I ho vius. Evidentment, la cultura, la societat pesen, però potser una manera de no desaprofitar aquest talent és l'anomenada societat de l'I+D, investigació i desenvolupament, això que tant sentim parlar últimament per sortir de la crisi. Creieu que aquí radica també una bona solució? A la crisi? A la crisi en general i a la qüestió de gènere en particular. Bé, jo crec que la I+D és el que ha de fer evolucionar un país. O sigui, no és la crisi, bueno, és la crisi, és la igualtat d'oportunitats, és l'avançar en el coneixement, és tot una mica. No és la solució d'ara, d'aquest moment concret, és l'evolució que s'hauria d'anar, on hauríem d'anar potenciant per anar avançant, no només en un moment de crisi, sinó sempre. I potser això es pot, quan parlem d'investigació i d'aquest entorn d'investigació, que és normalment un entorn universitari, un entorn científic, potser no hi ha una rigidesa com hi ha a l'empresa, i aquest potser un altre factor que fa que algunes dones se trobin un camí més fàcil per treballar i viure. Jo penso que, bueno, en aquest cas som dues dones que estem treballant en un entorn universitari i els problemes laborals segur que són menys, molt menys, els que hem tingut durant la nostra vida professional que el que ha tingut una dona que ha entrat a l'empresa com a enginyera, com a científica. No només per els horaris, que en general hi ha més llibertat o tu pots manegar una mica més, sinó també per la cultura, l'entorn, estàs amb gent jove, estàs amb un entorn de, evidentment que hi ha nivells jeràrquics, però el director, no hi ha una autoritat tan de, i ara t'espedeixo, i ara t'agafo, i ara així, com hi ha la indústria, i és per tant, un entorn que facilita probablement el que hi hagi la dona. I que no és només el contingut, diguem, del que fas, sinó l'entorn més propici. Potser una prova de que aquest entorn no acaba de ser del tot propici també són unes dades extretes d'aquest mateix informe que parlàvem abans de la Unió Europea, en el qual s'avança que quan, a mesura que arribem, avancem en aquesta carrera d'investigadora, és quan s'obre l'abisme i entre, per exemple, entre directors de grup d'investigació hi ha un 82% d'homes i un 18% de dones. En el cas de les grans empreses i consultories especialitzades en TIC, per exemple, com apuntava l'Alícia, les xifres, si fa no fa, són les mateixes. Què creieu que passa en tot aquest procés laboral perquè les xifres de cop facin aquest tomb? És un entorn també, és competitiu, en aquest sentit és molt competitiu. Uh-huh. I jo, per exemple, i penso que també és el competitiu, les condicions en l'entorn, en certs aspectes masclistes que encara existeixen també, però també jo diria que hi ha una certa actitud nostra de que valorem potser més el que és l'entorn familiar. Jo, particularment, pensava més en disfrutar de fills que de promocionar-me, que probablement el meu home no ho pensava. I tot i així, doncs, treballo més ara que amb els altres homes, no? Però, no ho sé, potser no prioritzem tant quan dius la vida és més coses, no? Sí, jo penso que els homes estan més preocupats també per la qüestió de potser de la imatge, no? De ser... mostrar-se que surt com a cap i nosaltres potser estem més preocupades per un treball, per una feina i no ens preocupa tant aquesta qüestió de pum, pum, pum, tenir que figurar i estar davant de no sé si és bo o és dolent. I evidentment tot el que sigui imatge, figurar, càrrecs, implica renúncia, no? Jo, renúncia a vida personal, no? Clar, i jo ara pensava, com ho dèieu això, amb una companya que és de Ghana, d'una facultat de la meva universitat, i que quan va plantejar-se fer un equip per presentar-se al decanat, em deia, és que és molt difícil aconseguir un equip paritari. Perquè jo li dic a un home, vols formar part del meu equip? I immediatament em diu, no m'interessa, o sí m'interessa, apunta. Jo li dic a una dona, i em diu, bueno, espera't, que ho he de consultar amb la família... Ja et diré alguna cosa, perquè tinc uns fills, tinc uns pares, tinc un marit, tinc un no sé què. Ho he de consultar, no? Sí. I aquesta diferència de prendre una decisió o no, amb un només es mira si m'interessa personalment o no. I l'altre, d'alguna manera, valora tot un entorn per decidir-se. I clar, això fa que segons quines decisions no les prenguem. I en algun moment això també pot ser el que dèiem abans de l'entorn social, que haig de fer i haig de ser, i l'home ha d'arribar no sé on, i la dona que tradicionalment pues, ha estat històricament a casa, doncs no té tant, haig d'arribar a tal lloc, no? Aleshores, potser no és tant un problema de discriminació per part de les empreses com un problema de conciliació laboral. Sí. I jo crec que sí que en l'empresa hi ha molt aquesta sensació de no l'agafo que és una dona, si es queda embarassada i aspectes d'aquest tipus, no? Per tant, això està claríssim que existeix. Ja dic, potser no som representatives de tot el col·lectiu femení i dels, no sé la teva experiència, però almenys dels que hem sofert menys en aquest sentit. En aquest sentit no hem sofert, estic d'acord. Però això, potser ara estem donant una imatge de dir nosaltres ens apalanquem i no ha sigut així en absolut, no? A l'estar on estem ens ha costat molt i ens ha costat més que els homes en les mateixes situacions i les mateixes condicions. Segur, com a col·lectiu i com a nivell personal hem hagut de renunciar a moltes més coses. No tenim un càrrec, o no hem agafat... Bueno, jo he tingut càrrecs, però vull dir, col·lectivament hem tingut menys càrrecs les dones, però perquè hem de superar moltes més dificultats, no? Perquè jo penso que és una generació que ha sigut molt lluitadora, precisament. I encara estan lluitant, perquè la conciliació laboral familiar encara no és un fet. Sí. Jo diria, inclús, i potser en aquests moments en què la carrera, en el nostre entorn, nosaltres també hem viscut una època de creixement universitari i s'han anat creant places, la universitat ha crescut molt. I per tant, hem trobat uns llocs. I ara, realment, potser ho he dit amb la meva òptica de la meva trajectòria, però ara també veig que el que està fent la carrera que comença, que ha començat fa uns anys o que està començant ara la carrera, diguem, de recerca, d'investigació universitària, com és molt més competitiva que eren en les nostres èpoques, sí que perds, pots perdre el fil, pots perdre oportunitats, després ja portes tants anys que en aquest sentit es comencen a agafar mesures en aquests, de dir, bueno, doncs si no has avançat en aquests anys per maternitat o per alguna causa, doncs pel fet que ets dona i estàs cuidant algú, doncs ara es comença a considerar que fins ara potser també això ha influït molt, no? Bé, suposo que al cap i a la fi doncs, ens tracta d'avançar igual en ciència, tecnologia, alhora que s'avança també en polítiques d'igualtat i de conciliació laboral, no? I de consciència de cada un. Doncs no? Moltíssimes gràcies. Jo fins aquí ha arribat la nostra tertúlia. La veritat que s'ha fet curta. Que sapigueu que teniu les portes de les filles de Lilith obertes per quan vulgueu. Moltíssimes gràcies a la Montserrat Ponsà i a l'Alícia Casals. Bona nit. Molt bona nit i moltes gràcies. Volem sentir la teva veu. Escriu-nos a lesfillesdelilith@gmail.com. A Les Filles de Lilith parlem de salut. I 36 minuts de la nit, toca cuidar-nos i ja sabeu que aquí ens agrada tenir cura de la nostra salut. I avui ens apropem a les nostres oients potser més madures per parlar de la menopausa. Aquesta etapa sovint envoltada d'alguns mites que avui intentarem desmuntar. D'altra banda, el que sí és real, com la vida mateixa, com aquell qui diu, és que el 75% de les dones que està passant per aquesta etapa, per l'etapa de la menopausa, pateix algun dels símptomes habituals, com per exemple el mal de cap o els periòdics d'ansietat o fins i tot en alguns dels pitjors casos, doncs osteoporosi. Però si seguim els consells del nostre metge de capçalera habitual i fem exercici, la menopausa no té per què ser un problema. Però millor que ens ho expliqui la coordinadora del grup d'exercici físic i salut de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Bona nit, Montserrat Romaguera. Bona nit. Doctora, acabem de dir que un 70% de les dones que estan a l'etapa de la menopausa pateixen algun símptoma. Estaria bé començar, si li sembla, per conèixer o identificar quins són aquests símptomes habituals de la menopausa? El primer, dir que la menopausa és una etapa de la vida de la dona. El que passa que amb l'augment de l'esperança de vida, doncs cada vegada hi ha més dones que la travessen i viuen més anys i amb millor qualitat de vida després. El que fa la menopausa, encara que sembli una cosa molt de calaix, però la dona perd la fertilitat i d'alguna manera el seu metabolisme canvia i perd algunes facultats que l'havien fet molt privilegiada en el front d'algunes malalties, com per exemple el control dels lípids. Les dones doncs tenen més bon perfil, tenen millor la tensió arterial, tenen menys risc de diabetis, i en canvi tot aquest front que la feien quasi immune als infarts, per exemple, o a les embòlies, quan arriba la menopausa tot això desapareix i s'iguala en el perfil dels homes. També hi ha un augment de pes, això també pot empitjorar doncs, l'artrosi pròpia de l'envelliment. També es perd la massa òssia d'una manera molt ràpida i algunes dones doncs, pateixen osteoporosi. També hi ha una depressió bastant habitual que coincideix amb el síndrome del niu buit. La majoria de dones que ara tenen la menopausa doncs, són dones que han estat educades molt en valors tradicionals, de pujar una família, de tenir cura dels seus fills. No han tingut expectatives laborals i llavors doncs, quan aquests fills s'han fet grans, han marxat de casa, moltes d'aquestes senyores pateixen moltíssim perquè els valors seus s'han trastocat, estan soles i no tenen moltes aspiracions, no? Llavors hem d'intentar reconduir tot això i aquestes dones han d'aprendre a cuidar-se i a ser felices perquè tenen moltíssimes activitats que poden fer i sobretot a nivell grupal. I des de l'àmbit de salut el que les hem d'animar sobretot és a relacionar-se, a fer activitat física, que els millorarà molt la qualitat de vida, i evitar medicalitzar-les si no és necessari. Parlem de fer exercici, de portar una vida més o menys sana, però quan es tracta de símptomes més greus, com per exemple l'osteoporosi, quines precaucions hem de prendre? L'osteoporosi és la pèrdua fisiològica del calci de l'os. Evidentment, doncs, als 25 anys tenim el màxim d'os que puguem acumular en el nostre esquelet i a partir d'aquesta edat anem perdent d'una manera fisiològica. En les dones, als 10 anys al voltant de la menopausa, la pèrdua és molt accidentada. Si a sobre aquestes senyores, doncs, pel que sigui, van patir la guerra, la postguerra, ja no van arribar a aquest capital molt important perquè doncs, havia racionament, els nens no s'alimentaven com ho tenim ara amb tanta oferta de làctics, evidentment aquestes dones doncs, ja parteixen de menys quantitat. L'exposició al sol és important, això també afavoreix que la vitamina D ajudi a absorbir aquest calci. El tabac ho empitjora, l'alcohol ho empitjora, alguns medicaments com per exemple la cortisona que poden prendre persones que tenen asma o persones que tenen epilèpsia, també hi ha medicació que perjudica el metabolisme de l'os. I la gran lacra, sobretot, és la inactivitat física. Llavors hem d'intentar que les persones siguin actives ja des de la infància i, sobretot, doncs, les dones menopàusiques, animar-les a fer activitats com pot ser caminar, per exemple, que no cal ser soci de cap club i que des de la porta de casa ja ho pots fer. I quan parlem de dieta, d'aliments, quins són els més indicats en aquesta etapa, en la menopausa, doncs, precisament per ajudar a evitar tots aquests símptomes? A la menopausa, com us he comentat, hi ha un canvi del metabolisme i llavors les dones guanyen pes d'una manera molt ràpida i sobretot greix. Llavors hem d'intentar, ja que físicament tampoc cremen tantes calories, això que comentàvem, doncs a casa no és el mateix tenir nens petits que estar ja pràcticament sol. Físicament no et mous tant, no necessites tanta despesa. Llavors, evitar les dietes hipercalòriques, evitar greixos i fer una dieta rica en calci, per exemple, doncs es poden prendre llets desnatades per no guanyar greix, que porten calci pel metabolisme de l'os, força fibra també per evitar el tema de l'estrenyiment, i en un principi la dieta mediterrània tradicional nostra que s'ha fet tota la vida. El que sí que sembla, doctora, és que mica en mica es va aconseguint trencar aquella creença que quan una dona ha arribat a la menopausa doncs s'ha acabat també la seva feminitat, el seu atractiu, la seva activitat sexual. Diguem que ara mateix estem normalitzant aquesta etapa, no? Sí, i la veritat és que, per exemple, ara que es parla tant de la versió masculina, d'homes que per la seva patologia necessiten algun tipus de medicació per tenir ereccions i per de la vida sexual de l'home en aquestes edats. Llavors, gràcies a aquest tabú que s'ha trencat, llavors ha vingut més la reivindicació femenina, però ens trobem amb dos aspectes importants, no? Aquestes dones també han rebut una educació molt diferent a la del jovent d'ara i han viscut la sexualitat d'una manera bastant negativa o només orientada a la reproducció. I llavors ara el que hem d'intentar que aquestes relacions siguin plaents, sobretot podem col·laborar científicament si hi ha molta sequedat vaginal amb algun tipus de gel que el que fa és lubricar i aquestes dones poden tenir relacions sense cap mena de problema. És important també de que abordem des de les consultes activitats preventives, com pot ser el tema de les mamografies per la prevenció o pel diagnòstic precoç de càncer de mama, que seria el càncer més habitual en aquestes senyores, i també interrogar si hi hagués pèrdues. Senyores que ja fa més d'un any que ja no tenen la regla, seria aquesta la definició de menopausa, i llavors, si tornen a tenir pèrdues, s'ha de buscar perquè podria haver un càncer de matriu que habitualment doncs, tenen bon pronòstic i evidentment el que hem d'intentar és usar un diagnòstic precoç. Tant aquests signes d'alarmes, explicar-los i que demanar a les pacients que si hi ha qualsevol anomalia que ens ho consultin. Per tant, amb una vida sana, fent esport i sobretot cuidant-nos, es pot aconseguir que la menopausa sigui una etapa més i no haguem de patir cap símptoma. Moltíssimes gràcies, doctora Montserrat Romaguera, per atendre els micròfons de les filles de Lilith. Bona nit. Doncs a vosaltres, moltes gràcies. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na 9 i 44 minuts de la nit, com sempre, com portem dient tota aquesta temporada, quan sona aquesta música, música de passarel·la, potser, doncs per aquí, per l'estudi desfila la nostra col·laboradora més fashion. Bona nit, Anna Pitar. Bona nit, Laura. Anna, jo ja estic nerviosa perquè demà arriben rebaixes i estava esperant, de debò t'ho dic, aquest dia amb moltes ganes. No les rebaixes, que també, sinó aquest dia que tu em diguessis els meus consells, els millors consells per poder anar i no ser allò butxaca trencada. Clar, avui farem un poc de tot. Farem un poc les peces en les que tenim que invertir i després, al final, uns consells per no deixar-se portar pels descomptes i ficar-te una mica de cap a les rebaixes, que sempre se'ns oblida que, tot i que siguin rebaixes, la suma es va acumulant i al final acabem gastant-nos... Bueno, els experts diuen que quasi 200 euros per persona, per espanyol, o sigui que... El que no gastem i no, diguem, no malbaratem durant tot l'any... Ho fem durant les rebaixes? Clar, almenys, si ens hem de gastar aquests 200 euros, que siguin ben invertits. Com a mínim, no? Que després... Com a mínim. És veritat que hi ha una mica de bogeria, eh? Quan arriben rebaixes, veus descomptes i uf, te'n vas de cap. I més ara que hi ha crisi, no? Que sembla que quan veus allò, el rètol vermell, descompte, promoció. Clar, és que se'n van els ulls. Sí, ja fa un parell de setmanes, jo diria inclús mesos, que estem veient a les tendes descomptes de 20-30%, que... Són descomptes en els que es comencen normalment les rebaixes. I clar, ja n'hi ha aquell ambientillo i les tendes estan preparades ja que entres i ja estan les peces ordenades doncs, per colors o tipus de peça. Les dependències veus que estan una mica nerviosetes. Pobretes, aquestes són les que pitjor ho passen. Aquestes són les que pitjor ho passen, es comencen a quadrar ja a la porta, tipus jugadors de rugby, preparant-se per les avalanxes de gent, aquesta imatge típica que tenim tots al cap de començament de rebaixes. La porta d'uns grans magatzems i aquelles dues dones intentant entrar les primeres. Aquella baralla. Si no són les mateixes, sí, sí, aquella baralla per arribar la primera a la pila de roba. Sí, i això que tu dius, aquest any ja han dit que comencen les rebaixes, comencen molt fort. Comencem amb un 70% de descompte. Mare de Déu. Ja d'entrada, i dius, ja és que no és ni el 50, és el 70%. Vull dir de cost gairebé, ens tornem boges. Bé, Anna, doncs un cop hem contextualitzat, diguem-ho així, les rebaixes, anem ja al gra, diguem consellets, que jo em pugui anar apuntant per no fer bogeries i no quedar-me sense res. Doncs anem primer a fer un repàs de les peces clau de l'estiu que encara no tinguem, que les rebaixes és bon moment per a fer-nos amb els must-have, que dirien les professionals, les peces que s'han de tenir. Les més trendy, com tu. Sí. Bueno, com jo, les més trendy. I, doncs, les rebaixes és una bona oportunitat per comprar la granota, per exemple, que ja hem dit que és una de les peces d'aquest estiu, i, bueno, si alguna no s'ha atrevit perquè és una peça un poc especial i potser gastar-te el diner se't sap una mica greu, doncs ara que estarà al 70%, igual et fas l'ànim i et fas amb una granota. Inverteixes, no? Clar. Jo recomanaria això sí que fos d'un color neutre, o sigui, bàsica, perquè si ja que et compres la granota i a més te la compres en estampats, ja potser et passes una mica la ratlla. Ja et passes de gusserada i no cal. Sí. I després ja n'hi ha de molts gustos, n'hi ha de pantaló curt, pantaló llarg, i les poden combinar tant per a un look més... Més baggy pants, jo les he vist així. Sí, més així, sí, pantalons aquests més amplets, i després les poden combinar fàcilment amb unes sandàlies amb taló per la nit, potser, i després més planes per al dia, i a més és una peça que per ficar a la maleta va molt bé, perquè és allò com és una sola peça, doncs ens soluciona un estilisme. I què més apuntem a la llista, Anna? De cara a les rebaixes hem d'anar a quina de les prestatgeries? Pantalons, camises... Jo apostaria per els vestits, perquè després és una peça que... Que t'agrada molt, eh? L'Anna sempre ens insisteix molt en els vestits i és veritat que són molt útils. Però perquè després, ja de cara a la tardor, els podem fer servir igual després amb una blazer o... Amb... Reciclatge, això. Clar. Això o amb una jaqueteta bàsica de punt. I jo penso que són peces que les tens allà a l'armari i que els pots donar sortida molt fàcilment a qualsevol temporada. Però bueno... També una altra cosa serien la tendència inspirada en els anys 80, que ja hem dit que es portarà molt, i bueno, si encara no ens hem atrevit, a la temporada que ve es continuarà portant així l'estètica un poc punk, o sigui que val la pena invertir, i si encara no tenim els nostres texans fets a casa desgastats, que ja m'he explicat aquí com fer-los, o potser no ens atrevim a jo agafar la tisora i a fer-los nosaltres mateixa. Els portem de botiga ja destrossats, que destrossats. No sé jo si és gaire bona greu, inversió. Sí, sap una mica greu, perquè, a més, són els més cars. És veritat. Són els més cars, perquè els que estan allí, que són els bàsics, són els que estan allò preu estàndard i es mantenen al llarg de la temporada. I aquests, com són de tendència, doncs els pugen més de preu i... Juguen amb això. Clar, i és un pantaló que porta un estripat al genoll, o sigui que... Que això ho veu l'àvia i tu cus. Sí, sí, en un descuido dels cus i ja la inversió s'ha d'anar a pique. I com podem combinar, per exemple, aquests pantalons destrossats, Anna? Què doncs, més podem afegir? Jo els combinaria amb negres o samarretes estampades així, tipus rocker, es porten molt. I n'hi ha de moltes maneres i segur que ara les rebaixes en quedaran i, a més, es quedaran a molt bon preu. O amb una samarreta bàsica i després jugar amb els complements, donar-li un aire així diferent. O també amb colors més fluor, ara per a les nits d'estiu, potser. Em sembla que... I en bàsics, Anna, també sempre va bé invertir en rebaixes, no? Sí, els bàsics són allò l'aposta segura. I són coses que potser al no estar de tendència no et fixes tant... I s'acaben quedant a les perxes i a les prestatgeries, però val la pena mirar perquè, o sigui, són bàsics. I tot i que de vegades no estan rebaixats o no fan un descompte tan elevat com en altres peces més de tendència, val la pena perquè són peces que utilitzaràs tant de cara a altres temporades. Sí. I les coses de punt, que també solen quedar, que surten a principis de temporada, surten més cosetes de primavera, de punt i això, que no s'acaben de vendre. Són peces en les que podem invertir de cara a la tardor i que val la pena mirar. I fins i tot també jaquetes de cuir, que es veuen, les caçadores... Clar, ara fa mandra l'estiu, però després al setembre o a l'octubre, potser hi ha més entradets en tardor, ens en recordarem d'aquella jaqueta que vam veure a bon preu. Clar, tu ara els veus i no fa gaire ganes, perquè amb la calor que fa, veus la caçadora i penses, no. Però si ara la trobes per 30 euros, després a l'estiu estarà per... Ai, a la tardor estarà per 80, o sigui que val la pena. El problema és que ho volem estrenar tot ja, també. Sí. Sí, perquè jo de tindre la jaqueta 3 mesos a l'armari, a mi personalment em costaria bastant. Algú sortirà a l'agost amb jaqueta de cuir i ja sabem que l'ha comprat a les rebaixes i no s'ha pogut estar d'estrenar-la. Sí, podem... O sigui, tema jaqueta, doncs si volem estrenar-ne una ja, jo apostaria per el blazer, que es continuarà portant la temporada que ve, això sí, amb les muscles molt marcades. Jo pense que de cara a l'hivern totes farem un homenatge a l'ocomia. Qui més espantaran els vanos. Sí, i és una peça que podem utilitzar ara a l'estiu, sobretot per la nit, perquè el dia fa molta calor, i amb colors, el color maquillatge, el color nude que es diu, és el de la temporada, però bueno, podem agafar-la en negre o en blanc i tenir una peça de fons d'armari. I pels peus, Anna, sortida. Alguna sandàlia encara ens podem permetre? Els que encara no ens haguem comprat i jo m'haig d'incloure. Sí, jo estic un poc farta de les romanes. Es veuen molt, però jo com això que ja comença a cansar-te la vista de dir ja és que totes em semblen iguals. Aleshores, en què invertim? Amb unes romanes és una bona opció si no en tens, perquè jo aquest any m'he comprat unes. De fet, ara aquí estic dient, però tinc unes a l'armari. Tu ets de les que van també pel carrer amb romanes, no? Sí, jo del club. Estic en la massa. I si no, les cunyes són una molt bona inversió perquè són un calçat molt còmode i que et pot servir tant per un look més informal com per una cosa un poc més d'arreglar. Perquè no, per qui no els hi agradi els talons com servidora també. Però doncs jo em sembla que aquestes rebaixes em faré o amb unes sandàlies amb incrustacions o algunes així més bàsiques per a gastar dia a dia. O sigui, unes per vestir, més finetes, sí, no? Allò clar, més elegants. Sí, perquè com que el taló també costa una mica, aquelles si te les busques un poc més fines i més elegants, doncs te poden servir per la nit amb un vestidet i vas. La mar d'estupenda. I algun complement, Anna, que podem fer allò al capritxet per acabar de completar el look rebaixes? Jo penso que les bosses són una bona inversió. Perquè tot i que canvien de color segons la temporada, també tenim les bosses bàsiques, que són de cuir, de pell o materials així que sempre són més cars. I ara a les rebaixes val la pena mirar algun que ens servisca de fons d'armari i fer inversió. Doncs llista completa, jo ara ja poso el meu cronòmetre a zero, començo a comptar ja fins demà, l'hora de les rebaixes. No crec que sigui de les que van a primera hora, perquè a l'estiu doncs, tampoc allò de matinar no fa gaire gana, però escolta, alguna coseta caurà, Anna. Clar, i a més millor si és dimecres o dijous, perquè ja de cara al divendres i em sembla que ja n'hi haurà... Ja compartirem que ens hem comprat, Anna. Bona nit i fins molt aviat, per cert, a Ràdio Hospitalet, que és on continuem la temporada el proper 27 de juliol. Fins llavors, Anna. Bona nit. Walks out the door. Don't cry, buy your bag and get over it. And I'm not concerned with thought and polity. It's a lot of men, I know I could find another. All I know is that I'm always happy when I walk out the store. Fem una volta per la història en femení. No, i 55 minuts de la nit. Nosaltres marxem cap a París, però abans saludem a la nostra col·laboradora aquí a la Història en Femení. Bona nit, Esther Bizuete. Bona nit, Laura. Bé, Esther, suposo que avui ens portes una coseta també molt fàcil. Venim de la secció de moda i tu segueixes també amb moda. No sí, descansem. Per seguir el fil. Per seguir el fil. A qui ens portes avui? Doncs et porto un personatge que últimament està molt, molt, molt de moda i mai millor dit. El seu nom de real és Gabrielle Bonheur Chanel, però potser així no l'acabes d'ubicar. Però si et dic que avui parlarem de Coco Chanel, suposo que ja saps de qui parlarem aquesta nit a doncs la Història Femenina. Sí, la veritat és que sí, Esther. Jo crec que, a més, no només jo començo a saber de qui parlem, sinó suposo que també dels nostres oients i les nostres oients, perquè ara més està fent aquesta pel·lícula que protagonitza l'Autrita Tu, i que, per cert, doncs, torna a estar molt de moda la figura de Coco Chanel. Si et sembla, Esther, abans de continuar i endinsar-nos en la seva biografia, escoltem una miqueta del tràiler de la pel·lícula. Molt bé, Laura. Señorita, ¿a quién debo anunciar? Gabriel. Coco. Ni que no tuviéramos estilo. Deberías ponerte un corsé, estarías más femenina. ¿Qué disfraz es ese? Lástima, casi parecías una mujer. Felicitaba a Coco por su estilo. Ah, su estilo, sí. No le animé demasiado, tendré problemas con mi sastre. Més o menys jo crec, Esther, que ens podem fer una idea, no?, de la vida de la Coco Chanel. No va ser gaire fàcil, diguem. Ella va aconseguir l'èxit, però la seva infància va ser prou dura, pel sí, que sé. Sí, la veritat és que la seva vida és digna de fer una pel·lícula, perquè va ser una vida, això, bastant interessant. De fet, vull dir, ella era filla d'un venedor ambulant i d'una mestressa de casa de recursos molt escassos. La seva mare va morir quan ella tenia 12 anys i el seu pare les va abandonar a ella i als seus germans en un orfenat. Així que ella pràcticament es va criar amb les monges i sense cap tipus de pare, ni mare, ni de referent. Potser d'aquí que no tingués aquest, diguem, miratge femení on ella pogués reflectir-se, d'aquí que tingués o adoptés aquell estil masculí que la va fer tan famosa, no, Esther? Més que no tenir un referent femení, jo crec que ella va haver de desenvolupar una personalitat molt forta per afrontar aquesta solitud que la perseguia sempre. Uh-huh. I per això va adoptar aquesta imatge o aquest estil tan masculí, més que per no tenir un referent femení, sinó per marcar una figura de força davant de la societat i per ella donar una imatge de força i de seguretat. Uh-huh. I com va arribar a l'alta societat de cop una noia d'un orfenat? Bé, el fet de no tenir uns pares, la Coco Chanel es va haver de buscar la vida des de ben petita i només amb 17 anys va marxar a París perquè ella volia ser artista de cabaret i va ser artista de cabaret durant 3 anys i va ser en aquestes nits de París, a la vida nocturna, que va començar a conèixer homes molt rics i molt poderosos que la van introduir en els segles d'alta societat de París. O sigui que va començar com a cabaretera, no? I mai va amagar ella aquests inicis? Perquè jo no n'estava molt assabentada d'això. Home, a veure, ella sempre va tenir... Era una persona molt, molt, molt orgullosa i una de les seves fites aconseguir en la vida era aconseguir posició social i ser una persona reconeguda socialment. Per això, quan ja va començar a tenir més fama, que ja tenia més botigues i ja era una dissenyadora reconeguda, sempre intentava amagar el seu passat com a cabaretera i sobretot el seu passat a l'orfenat i com a costurera, perquè ella, de fet, la seva feina com a dissenyadora no va començar amb la primera botiga que va obrir a París, sinó que ella, les seves primers dissenys van ser les robes de les monges i de les nenes de l'orfenat. I aleshores, Esther, com va començar a crear-se aquest mite de la Coco Chanel, d'aquest icona d'estil? Bé, és que hem d'entendre l'època en la que la Coco li va tocar viure. Ella va viure un període d'entreguerres i, per tant, venien d'una època on les dones vestien amb molta opulència i molt carregament, amb pells, amb pedres precioses... I ella doncs, va creure que a l'època que ella li havia tocat viure, doncs, la dona necessitava ser més lliure, més ella mateixa i adaptar-se a la situació i, per tant, ella va crear una roba més còmoda, no més varonil, simplement més adaptada a la situació. Era molt més còmoda, més lleugera, amb roba molt més barata i que s'adaptava a les possibilitats que ella tenia. Uh-huh. I per això va trencar amb tots els clixés i tots els cànons de l'època i per això va ser una persona tan important. I va ser una dona també amb el cap molt fred, sobretot en el tema amors, no, Esther? Molt fred. Però com totes tenia el seu cor, perquè va tenir... Sí que és veritat que molts homes van passar per la seva vida i que la veritat és que van ser gràcies a aquests amants que ella va introduir-se a l'alta societat i que va formar el gran imperi que ara coneixem com la Maison Chanel. Però va tenir un gran amor que va ser Boy Capel, que era un jugador de polo anglès. El que passa és que, clar, ella no era de bona família i per tant no la van acceptar i a part ell va morir jove d'un accident de trànsit. Vull dir, també va ser una vida amorosa agitada. Bé, bueno, com a tota vida la llegenda, doncs sempre hi ha alguna desgràcia per aquí voltant. I quines aportacions ha fet a la moda la Coco Chanel perquè avui sigui tan admirada en aquest món? Bé, jo crec que ha fet una de les coses més importants en moda, que és crear coses atemporals. Hi ha una gran frase d'ella que va dir que moda és tot el que passa de moda. Mm. I ella ha aconseguit el seu traje de tweed tan famós, uh-huh, que ara porta la Letizia, la Carolina de Mónaco, el porten totes, aquest vestit el va crear el 1955 i avui continua sent una icona de moda. Uh-huh. I la seva bossa de mà, el 255, que també la va crear el 1955, doncs ara, avui mateix, és una de les bosses més desitjades per totes les celebrities. Aleshores, jo crec que la seva gran aportació, a part de liberalitzar la dona dels corsers i d'aquesta opulència en plan dones florero, va ser això, crear moda atemporal i que avui en dia continuen sent must-have de la moda. Molt bé, Esther, i com va ser el seu final? És a dir, com va morir la Coco? Suposo que amb honors, no? Home, ella no va gaire aconseguir el que es proposava. De fet, ella va morir a la seva suite del Ritz, que era on ella residia en els seus últims anys, i va ser un mite, va deixar darrere ser una llegenda, i de fet, mm-hmm, els seus ensenyaments i el que ella va deixar en la moda avui en dia es continua recordant. Doncs moltíssimes gràcies, Esther. Jo crec que mica en mica anem coneixent i hem conegut, de fet, a la Coco Chanel, un gran mite, icona de la moda, una dona que va néixer al si d'una família humil i va acabar morint al Ritz. Esteu escoltant Les filles de Lilith. Deu i tres minuts de la nit, ens passem una miqueta del temps, però era l'últim programa de la temporada i potser pagava la pena aquests minutets de més. No obstant, us emplaço a continuar escoltant Les filles de Lilith el proper 27 de juliol, nova temporada a Ràdio Hospitalet. Continuarem amb aquest mateix esperit, com sempre, amb aquest espai especialment pensat per les dones. Fins molt aviat. Gràcies a tots per seguir-nos aquí durant aquesta primera temporada. Is your love, how deep is your love? I really need